ॐ पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय प्रथम ब्राह्मण के विस्मय कंडिका का विचार चल रहा था। वाक्य चल रहा था जीवात्मा परमात्मा की एकता में ही सारे वेदांतों का तात्पर्य है। जो सृष्टि वाक्य जितने भी आए हैं उसी का पोषक है। वो विषय बहुत सूक्ष्म है। जीव को भी सब जानते हैं, परमात्मा को भी सब जानते हैं, मानते हैं। सनातन धर्मावलंबी परमात्मा को मानते हैं, अन्य धर्मावलंबी ने किसी किसी रूप से परमात्मा को मानते हैं अथवा जीवात्मा को मानते हैं, ऐसी स्थिति है। किंतु दोनों का ऐक्य जो है बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत बड़ा भेद है। मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसी मान्यता है, मैं जीव हूं ऐसी मान्यता है। तो वेदांत वाक्य जितने भी है, उपनिषद जितने भी होते हैं, वे ऐक्य परक ही है, उसी में तात्पर्य रखते हैं। तो इस सूक्ष्म वस्तु को बताने के लिए सृष्टि वाक्य का प्रतिपादन किया। जो जिस वस्तु से जो बनता है वो वस्तु उससे अभिन्न होता है, यही यहां तात्पर्य है। कि जो सृष्टि है ना, किससे बनी है? वेदांत के आधार पर परमात्मा से सृष्टि है। तो उपादान कारण से कार्य अभिन्न होता है, जैसे मृतिका से घट अभिन्न है, उसी प्रकार ये कार्यों को देख के परमात्मा का ज्ञान होता है, यही कहना वेदांत वाक्यों का। तो तत्वमस्यादि वाक्यम ऐक्य परम, तत्वमस्यादि वाक्य ऐक्य परक है, जीवात्मा परमात्मा की एकता का वाचक है, उसी में तात्पर्य रखते हैं तत्वमस्यादि वाक्य। तत्शेष सृष्टि वाक्यम, उसी का अंग है सृष्टि वाक्य, अंग से अंगी का पुष्टि होता है। तो उसके लिए है, उसकी पुष्टि करने के लिए, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य को पुष्टि करने के लिए सृष्टि वाक्य है। इति उक्ते आते, जो पूर्व में कहा है, जिस विषय को कहा उस विषय में द्रविड़ाचार्य सम्मति महा, द्रविड़ाचार्यों की सम्मति भी है, हमने जो कहा वो भी मानते इस बात को, यही है। तो भाष्य में कहते हैं, कहा अत्र च संप्रदाय विद आख्यायिकां संप्रचक्षते, कहते हैं इस विषय में, माने वेदांत वाक्य जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं। अत्र माने इस विषय में, संप्रदाय विद, जो संप्रदाय गुरु परंपरा से चलने वाले लोग को संप्रदायविद कहते हैं, संप्रदाय वेत्ताओं का आख्यायिकाम संप्रचक्षते, संप्रदाय वेत्ता जो है आख्यायिका का कथन करते हैं, आख्यायिका इसमें कहानी बताते हैं कैसे, पर ये जीवात्मा परमात्मा से अभेद कैसे, एक उपदेश की आवश्यकता है। अज्ञान के कारण जो भूल भुलैया है उसको बताने के लिए उपदेश की आवश्यकता है, कितनी बात है, यही कहना है। अत्र में छह की टिप्पणी, कहा ब्रह्मात्मा के सर्ववेदांत अवसानम इति अभिमते अर्थे है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में संपूर्ण वेदांतों का परिवेशन होता है, समाप्ति होती है, उसी में समापन करते हैं सारे वेदांत वाक्य। इस अभिमत अर्थ है या अविष्ट अर्थ है इस विषय में, संप्रदाय वक्ताओं की कहानी है। क्या कहानी है? तो कहा कश्चित किला, वो कहानी बताते हैं, कोई एक कश्चित किला, कोई एक राजपुत्रो, राजा का पुत्र है वो, कोई कोई एक जात मात्र एव, जात मात्र एव, मान जब पैदा हुआ उसी काल में, जात मात्र एव, जात मात्र अवस्था में ही, मान पैदा हुआ उसी अवस्था में, जात मात्र एव में सात की टिप्पणी में कहा जात मात्रे जन्मनी सत्यव इतिवत, जैसा जन्म हुआ उसी समय माता पिता के द्वारा त्याग दिया है उसको किसी कारण से, जात मात्रे एव, ऐसा है वह सप्तमंत है, आय आदेश होकर के लोग रखा है, जात मात्र एव, जात मात्र एव, जब पैदा हुआ उसी काल में माता, उसी काल में माता पितृभ्याम अपविद्ध त्यक्त, माता पिता ने त्याग दिया है, राजपुत्र है वो, राजा का पुत्र है, जैसे पैदा हुआ उसी काल में माता पिता के द्वारा त्याग दिया गया किसी कारण बस, अपविद्ध माने एक ग्रह का त्यक्ता त्याग दिया गया, टिप्पणी में कहा माता पिता ने त्याग दिया उसको किसी कारण से, आए राजा का पुत्र है वो। व्याध गृह संवर्धित, एक व्याधा के घर में पला वो, व्याधा को मिला, व्याधा ने पाला उसको। व्याध गृह संवर्धित, वृद्धुवर्धने धातु है, निष्ठा प्रत्यय करके वर्धिता बनाया है, बड़ा है, कहां बड़ा, व्याधा के घर में पड़ा वो, वहां पला वहां। शो अमुष्य वंशम अजानन, वंशदाम अजानन, वो जो राजपुत्र है, सामने राजपुत्र अपनी, वो जो वंश पूर्व का जो वंश, अमुष्य वंश, वो जो वंश था, कौन सा वंश, राजा का वंश था, अमुष्य वंश, वंशदाम अजानन, अपनी वंश परंपरा को न जानता हुआ, खानदान राज खानदान के व्यक्ति हूं ऐसा नहीं जानता हूं, जैसे पैदा हुआ उसी काल में माता पिता ने त्याग दिया था, व्याधा के यहां पढ़ा हो, इसलिए सामान्य राजपुत्र अमुष्य वंशदाम अजानन, अपने वंश परंपरा को न जानता हुआ, नहीं जान पा रहा ऐसा राजपुत्र है। व्याध जाति प्रत्ययो, व्याध जाति वाला जो ज्ञान है वो उससे भरा हुआ है, मैं व्याधा हूं ऐसी भावना में चला गया, मैं व्याध जाति का हूं ऐसी भावना, प्रत्ययो ऐसा प्रत्यय जिसका, जिसके मन में भावना है मैं व्याध जाति का हूं, व्याध जाति कर्माणि एव अनुवर्तते, ऐसा मैं व्याध जाति हूं ऐसी भावना बना रखी है उसने, तो वो क्या कहता है, व्याध जाति संबंधित कर्म का ही अनुवर्तन करता है, मांस विक्रय आदि कर्म ही करता है, राजा का पुत्र है वो, किंतु मतलब जैसे पैदा हुआ ऐसा माता पिता ने त्याग दिया, उसको पता नहीं मैं अमुक वंश का हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान न होना चाहिए, जहां पला उसी वंश को अपना वंश समझा उसने, मान लिया और मान्यता आ गई उसमें, और वही कर्म करने लग गया, जो व्याधा के यहां जो काम होता है मांस विक्रय आदि काम, वही कर्म करने लग गया, ये कहते हैं अनुवर्तते। न राजास्मृति राजा, राज जाति कर्माणि अनुवर्तते, मैं राजा हूं करके राज जाति का जो क्षत्रिय जाति का जो कर्म है उसका अनुवर्तन नहीं करा, नहीं करता वो, क्यों, उसको ख्याल ही नहीं है, मैं अमुक वंशक हूं ख्याल रही है, क्षत्रिय जाति संबंधी कर्म नहीं करता, ब्याज जाति वाला कर्म करके बैठा है, राजपुत्र है। दो और तीन की टिप्पणी कहते हैं, अमुष्य बने राज्य, राजा का वह जो है, मैं अमुक राजा का पुत्र हूं ऐसा ज्ञान नहीं है उसको, वंशदाम अजानन, दो में कहा, माने तीन नंबर में कहा, तीन में कहते स्वनिष्ठाम, अपनी जो वंश परंपरा है ना उसको नहीं जानता वो, तो जैसे पैदा हुआ उसे माता पिता ने त्याग दिया है उसको किसी कारण से, तो अपने वंश को नहीं जानता हुआ, प्यादा के यहां पला वो, तो मैं व्याधा हूं ऐसी भावना आ गई, मनोवृत्ति बदल गई, बदलने के कारण व्याध जाति वाला कर्म करने लग गया, राजोचित कर्म नहीं कर रहा है, प्रजा शासन करना आदि काम नहीं कर पा रहा है वो। अच्छा, न राजास्मृति राजा, राज जाति कर्माणि अनुवर्तेगा, मैं राजा हूं करके राज जाति का जो क्षेत्रीय जाति का कर्म है वो उसको अनुवर्तन नहीं कर सका, करता यदा कब, कभी जब, यदा पुनः कश्चित परम कारुणिक, कभी वहां दयालु व्यक्ति पहुंच जाए उसके सामने, समझते हैं जो ये राजा का पुत्र है, जानने वाले हैं उसके चिन्ह को देख करके, हस्तरेखा आदि जान करके, ललाट के चिन्ह देख करके बताने वाला कोई पहुंच जाते हैं भाग्यवश, यदा पुनः कश्चित, जब फिर कुछ काल के बाद कुछ कोई व्यक्ति परम कारुणिक, दयालु है, परम दयालु है, करुणायुक्त है, कारुणिक, राजपुत्र से राजश्री प्राप्ति योग्यता जान, ये जो राजपुत्र है वो व्याधा के घर में पलाय में व्याधा हूं करके मान्यता बना रखा है, मांस विक्रण आदि कर्म करता है उसको, उस राजपुत्र का राजश्री प्राप्ति योग्यता, राज का ऐश्वर्य प्राप्ति योग्यता इसमें है, देखते हैं क्या देखकर, जानन, जान करके उसका हस्तरेखा आदि के द्वारा जान लेते हैं, ये तो राजश्री प्राप्त करने योग्य व्यक्ति है, ये कैसे यहां आया, जानन, अमुष्य पुत्रताम बोधयती, अरे बाबा तुम तो उसके पुत्र हो ऐसा ज्ञान करा देता उसको, तुम व्याधा के पुत्र नहीं हो, तुम राजा के पुत्र हो, ऐसा बोधयति, कोई परम कारण व्यक्ति उसको ज्ञान करवाता है, जानकारी दिलाता है, न तुम व्याधो, तुम व्याधा नहीं हो, यही कहना है, न तुम व्याधा, तुम व्याधा नहीं हो, अमुष्य राज्य पुत्र, तुम उस राजा का पुत्र हो, ऐसा परिचय देता है वो व्यक्ति, दयालु व्यक्ति पुत्र। कथनचित व्याधा गृहम अनुप्रविष्ट, किसी कारणवश तुम व्याधा के घर में प्रविष्ट हुए हो, तुम व्याधा नहीं हो, तुम उस राजा का पुत्र हो, किसी कारणवश इस व्याधा के घर में प्रविष्ट हुए हो, इति ऐसा परम कारुण की व्यक्ति बोल देता है। उसके हस्तरेखा आदि या ललाट चिन्ह आदि देख करके ऐसा बोलता है, राज सिर प्राप्त योग्य व्यक्ति है, किस कारण बस व्याधा के घर में आया हो तुम राजा का पुत्र हो, ऐसा बोल देता है, बोधयति ज्ञान कराता है। चार की टिप्पणी कहते हैं बोधयति माने इति आप्तोपदेश, आप्त पुरुष का उपदेश प्राप्त हो गया उसको, तुम राजपुत्र हो, आप्त माने यथार्थ वक्ता, झूठ बोलने वाला नहीं, ठग नहीं। तीन प्रकार के वक्ता होते हैं, एक तो आप्त पुरुष होगा जो वस्तु जैसा है और उसका उसी प्रकार बोलने वाला, यथार्थ बोलने वाले को आप्त वक्ता बोलते हैं, और एक होता है विप्रलंबक ठग, केवल धोखा देने के लिए बोलता है। जैसे बोल दिया नद्यास्त्रे पंचफलानी संति, बोल दिया नदी के किनारे पांच फल पड़े हैं बोलेगा, दूसरा व्यक्ति जाएगा फल के लिए, नहीं मिलता फल भाई, ऐसे बोला उसने, ये प्रलंबक कहते ठग, ठगने के लिए बोलता है। तीसरा एक होता भ्रांत और पागल होता है, वस्तु तो कुछ और है, ठगने के विचार नहीं है किंतु बुद्धि जानता नहीं है, गलत बोल देता है, भ्रांत। किंतु आप्त वक्ता के द्वारा ऐसे उपदेश होता है, कहते हैं आप्त वक्ता है, यथार्थवादी है। तो ये चार नंबर टिप्पणी बता रही है, इस प्रकार बोध करने पर स एवं बोधिता, आगे बोलते हैं इस प्रकार वो राजपुत्र, इस प्रकार से जो परम कारुणिक व्यक्ति के द्वारा ज्ञान कराए जाने पर, अरे तुम तो राजपुत्र हो, तुम व्याधा नहीं हो, ऐसा ज्ञान कराए जाने पर बोधिता त्यक्त्वा व्याध जाति प्रत्यय कर्माणी, उतने शब्दों से ही क्या करता है, व्याध जाति संबंधित जो कर्म थे त्याग देता है, मांस विक्रण आदि कर्म त्याग देता है वो, मैं तो क्षत्रिय हूं राजपुत्र हूं, ऐसा ज्ञान हो जाता है उसको, त्यक्त्वा एक स एवं बोधिता त्यक्त्वा व्याध जाति प्रत्यय कर्माणि, व्याध जाति संबंधी जो कर्म थे उसको परित्याग करके पितृपैता मही आत्मना पदवीम अनुवर्तते, जो पिता प्रपिता मह के द्वारा जो प्राप्त है अपनी पदवी है परंपरा है उसको अनुवर्तन करता है, अनुवर्तन करता है, राजा हम अस्मृति, मैं राजा हूं क्षत्रिय हूं, ऐसी भावना बना लेता है आप तो उपदेश के बाद, ये स्थिति है। टिप्पणियां हैं पांच छह सात, पांच में कहा स एव, पांच में कहते हैं अथ तत्फलम स यदि, उसका फल बताते जब आप तो उपदेश मिला था उसका फल क्या हुआ, वो जो व्याध जाति संबंधी भावना थी उसको परित्याग कर देता है, उसके बाद दूसरे भावना बदलता है, मैं राजा हूं भावना आ जाती है, वही व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति नहीं है, यही है। छह में कहते हैं पदवीम का ना, छह में पदवीम थी सिंहासन आरोहण राज्य विषय का प्रजा शासनादि मार्गम मर्यादा इत्यादि कहते हैं, राज जाति कर्म क्या है, सिंहासन में आरूढ़ होना, शासन को प्रजाओं का शासन करना, इसमें लग जाता है उपदेश मिलने के बाद, राजपुत्र तो था ही वो किंतु अज्ञानवश व्याध जाति संबंधी अपने को मान बैठा था, व्याध जाति मान करके व्याधा का कर्म कर रहा था, मांस विक्रण आदि कर्म कर रहा था, किंतु आप्त पुरुष का उपदेश जब सुना उसने, अरे तू राजपुत्र है, तो राजा है, तो व्याधा नहीं है, ऐसा कहने पर वो अपने जो पितामहादि की जो परंपरा है, क्या परंपरा है, सिंहासन में आरूढ़ होना, प्रजा को शासन करना पालन करना, इसमें काम करना, ये काम करने लग जाता है वो व्यक्ति, ये कहा छह में कहा। आगे सात में कहा राजा अस्मिति, वो अपने को मैं राजा हूं ऐसी भावना बनाता है वो, सात की टिप्पणी में कहते हैं, अच्छा इसके टिप्पणी और रह गई छह की, तथा जो वार्तिक में बताया सुरेश्वराचार्य जी ने राज्याभिषेक मापनोति प्राप्त सिंहासनम पितु अवाप्त राग सोनोत्वात तत्प्राप्त नाति चेष्टते मोहाद्यस्तात्म व्याधत्वात मोहदंशातिरेकतः राजपुत्र तो संप्राप्त नान्यत किंचित अपेक्षते। कहते देखो राज्याभिषेकम आपनोति प्राप्त सिंहासनम पितु, पिता के सिंहासन प्राप्त करके राज्याभिषेक प्राप्त करता है, एक परम कारुणिक के उपदेश के बाद था, राजपुत्र ही था, सिंहासन के अधिकारी था, किंतु अज्ञानवश व्यादा के यहां पला था वो। जब उपदेश मिला तो कहते हैं राज्याभिषेकम आपनोति, राज्याभिषेक प्राप्त करता है व्यक्ति, अधिराज बन जाता है। प्राप्त सिंहा पितु सिंहासनम प्राप्त, पिता के सिंहासन प्राप्त करके राज्याभिषेक प्राप्त करता है वो। अवाप्त राज सोनोत्वा, क्यों राज सोनोत्व प्राप्त है उसको, पहले से प्राप्त है वो, राजपुत्र है वो, सोनो माने पुत्र, राजपुत्र ही हो पहले से। तत्प्राप्त हो नाति चेष्टते, राजपुत्र होने के लिए चेष्टा नहीं करता वो, कोई व्यापार नहीं करेंगे राजपुत्र होने के, राजपुत्र तो था ही वो पहले से ही, उसके प्राप्ति के लिए, राजपुत्र प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करता, कोई व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, क्यों मोहाध्यस्तात्म व्याधत्वात्, अज्ञान से अध्यस्त था व्याधत्व उसमें, मोह माने अज्ञान, अज्ञान से आरोपित था व्याधत्व, अपने राज खानदान को न जानना जो अज्ञान था उसके कारण से व्याधत्व आरोप हो गया था उसमें। मोहाध्यस्तात्म व्याधत्वात्, मोह से अध्यस्त, अज्ञान से अध्यस्त था, आरोपित था व्याधत्व उसमें, होने से मोह ध्वंसातिरेकता, उसमें एक ही कार्य है मोह को ध्वंस करना, अज्ञान को नाश करना, उससे अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होगा राजपुत्रत्व प्राप्ति में। अज्ञान के कारण अपने को व्याधा समझ रहा था, अब वो अज्ञान को नाश करना पड़ेगा राजपुत्र प्राप्ति में, और कोई दूसरा कोई क्रिया नहीं हुआ। ये कहते हैं मोह ध्वंसातिरेकत, अज्ञान के कारण से ही वो मान राजपुत्रत्व तो भूला हुआ था उसने। मोहाध्यस्तात्म व्याधत्व, मोह से आरोपित जो व्याधत्व है उसमें, वास्तविक व्याधा नहीं है वो, आरोपित है। ऐसे होने से मोह ध्वंसातिरेकत, अज्ञान नाश के अतिरिक्त राजपुत्रत्व संप्राप्त हो नान्यत किंचित अपेक्षा, राजपुत्रत्व प्राप्ति में अन्य किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं करता, बस अज्ञान नाश हो गया, राजपुत्रत्व था ही पहले, वो भावना बदल के मैं राजपुत्र हूं, उसमें कोई क्रिया की अपेक्षा नहीं। ठीक है, इसकी कहते हैं ननु सुचिरम सबर सदे निवसतो राजसुतस्य पुनः राजपुत्रत्वाप्त ज्ञानात् प्रतिबंध ध्वंसादृते व्यापारांतरम अपेक्षितम स्यात्। पूर्वपक्ष शंका करता महाराज, सुचिरम व्याध सदने निवसतो, सबर सदने मतलब व्याध सदन, लंबे समय तक व्याधा के घर में रहा है वो, जैसे पैदा हुआ वैसे माता पिता ने त्याग दिया, व्याधा के घर में पला है वो लंबे समय तक, सुचिरम लंबे समय तक, दीर्घ काल तक। सबर सदने स्थितो, सबर सबर माने व्याध, व्याध के घर में रहा हुआ है स्थित जो व्यक्ति है वह स्थित निवसत, जो निवास है उसका, निवास करने वाले का, राजस्य राजपुत्र है यद्यपि वो राजपुत्र का, पुनः राजपुत्र, पुनः राजपुत्र है वहां, रोदी लग गया ड्रलों पे पूर्व से द्रिगुण लगा हुआ है, पुनः राजपुत्रत्व आपतौ, फिर राजपुत्रत्व प्राप्ति में, लंबे समय तक व्याधा के यहां बैठा है, फिर राजपुत्रत्व प्राप्ति में कोई यज्ञादि करना पड़ेगा उसको, नहीं, राजपुत्रत्व आपतौ ज्ञानात् प्रतिबंध ध्वंसादृते, ज्ञान से जो प्रतिबंध है अज्ञान उसका नाश होने पर, उससे अतिरिक्त भी व्यापारांतरम अपेक्षितम, ज्ञान से अज्ञान का नाश करना जो होगा उसके अतिरिक्त, माने मैं राजपुत्र हूं ऐसे ज्ञान से मैं व्याधा हूं या अज्ञान को हटाना है, मैं राजपुत्र नहीं हूं अज्ञान को हटाने से अतिरिक्त कोई व्यापार होगा, ये शंका आ गई। कहते हैं नित्य ऐसे कोई नहीं, अवाप्त कहते हैं, वो तो प्राप्त ही पहले से, ये बात बताया अवाप्त राज सोनुत्वात, राजपुत्र तो पहले ही प्राप्त ही है उसको, उसके प्राप्ति के लिए कोई व्यापार की आवश्यकता नहीं है, केवल अज्ञान था, अज्ञान को हटाने के लिए उपदेश मिला, तुम राजपुत्र हो उपदेश मिला, इतना काम कर गया, भावना बदल गई। कहा स्वतः से आप्तम राजपुत्रत्वम, शंका होती है यदि राजपुत्र तो पहले ही है, प्राप्त है उसको, पहले से प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में कुत स्तरी व्याधत्व थी, फिर व्याधत्व बुद्धि कैसे आ गई उसको, यदि राजपुत्र तो पहले से प्राप्त है तो व्याधत्व बुद्धि कैसे आ गई, मैं व्याधा हूं ऐसी बुद्धि कैसे बनी उसकी, ये शंका आ गई। उसको उत्तर में कहा मोहाध्यस्तात्म व्याधत्वाद, अज्ञान से अध्यारोपित था व्याधत्व उसमें, मैं व्याधा हूं समझ रहा था किस कारण से, अज्ञान से, अपने कुल का परंपरा का ज्ञान नहीं था उसको, इसलिए कहा। टीका में कहते हैं आगे आरोपित व्याधत्व बाधे न जब उपदेश मिलता है किसी परम कारुण के द्वारा, तुम ब्याधा नहीं हो, तुम राजपुत्र हो, ऐसा उपदेश मिलता है, तो स्थिति में क्या होता है, तो आरोपित व्याधत्व आ जाए, जो आरोपित व्याधत्व था उसका बाद के द्वारा, उसका बाद हो जाएगा, मैं ब्याधा नहीं हुए गान हो जाएगा, राजत्व बाद है, व्याधत्व बाद है ना, राजत्व प्राप्ति अर्थम, राजत्व प्राप्ति के लिए व्याधत्व को बाद करके राजत्व की प्राप्ति में उसको, तज ज्ञानम आवर्तनीयम, ज्ञातम नहीं ज्ञानम, तज ज्ञानम वो जो ज्ञान है उसके आवर्तन आवृत्ति करना चाहिए, मैं राजपुत्र हूं, मैं राजपुत्र हूं, ऐसा बोलते रहना चाहिए उसको, ये शंका आ गई, माने ज्ञान होने के बाद में आवृत्ति करना पड़ेगा, माने जो आरोपित व्याधत्व को बाध कर मैं राजा हूं ऐसा ज्ञान हो गया उपदेश सुनने के बाद, ऐसा होने पर मैं राजा हूं राजपुत्र हूं राजपुत्र हूं ऐसा आवृत्ति करना पड़े, ऐसी शंका आ गई, तब उत्तर देते हैं, मोहध्वंसातिरेकता राजपुत्रत्व संप्राप्त हो नान्यत किंचित अपेक्षित बाधु कहा, अज्ञान नाश की अपेक्षा, जो मैं राजपुत्र हूं ये ज्ञान नहीं था अज्ञान था, उसको नाश की अपेक्षा और कोई कार्य वहां नहीं है, अज्ञान नाश हो गया आगे कोई आवृत्ति आदि कोई कार्य नहीं है, ये बताया आगे भाष्य में कहते हैं, तथा ये तो दृष्टांत हो गया, ये अभी तक दिया दृष्टांत है, टिप्पणी तो हो गई पूरी, तद्वंस टिप्पणी बाकी, तद्वंस वो जो आरोपित व्याधत्व था ना अज्ञान, अज्ञान उसका ध्वंस कैसे, तद्वंस माने अज्ञान का ध्वंस, ज्ञानादेव न आवृत्ति अर्थवती, ज्ञान से ही वो ध्वंस होना है अज्ञान का, आवृत्ति अर्थशाली नहीं है, ज्ञान हो गया अज्ञान नाश हो गया, बस राजत्व प्राप्ति हो गई उसको, आवृत्ति की आवश्यकता नहीं वहां, यही कहा, ये तो दृष्टांत हो गया अब तक, अब यहां घटाते हैं सिद्धांत में घटाते हैं, ये जीव उसी स्थिति में है, परमात्मा होता हुआ संसारी बन बैठा हुआ है, जैसे राजपुत्र व्याधत्व लेकर के बैठा था अपने स्वरूप के अज्ञान से, अपने परंपरा के अज्ञान से, यहां भी अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ये संसारी मनुष्य हूं अमुक का पुत्र हूं ऐसा करके बैठा हुआ होता है, इसके लिए भी एक उपदेष्टा की आवश्यकता होगी, यही कहना चाहते हैं, तथा भाष्य में कहा तथा किल अयम, इसी प्रकार ये जो अयम जीव है, ये जीव है, ये जो जीव है अयम जीव, आठ की टिप्पणी कहा जीव, ये जो जीव है ना ये जीव, परस्मात् अग्नि विस्फुलिंगादिवत तज्जाति रेव विभक्त, परमात्मा से अग्नि विस्फुलिंग, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है उसी प्रकार परमात्मा से वियुक्त हुआ है, ये अलग हो गया है परमात्मा से अलग है, तज्जाति रेव परमात्मा ही वाला ही है, जैसे अग्नि से निकलने वाली चिंगारी अग्नि ही है, इस प्रकार परमात्मा से निकला हुआ ही परमात्मा ही होता हुआ अलग हो रखा है, विभक्ता विभक्ता हो रखा है, तज्जाति रेव, नौ की टिप्पणी में कहा परस्वरूप एव परमात्मा स्वरूप होता हुआ ही ये विभक्त हो रखा है उपाधि के कारण अज्ञान के कारण, ये कहना है विभक्ता, यह चा और यहां प्रविष्ट हुआ कहां, यह चा इस शरीर में मैं मनुष्य हूं करके बैठा है, फिर आगे मैं पुरुष हूं अथवा स्त्री हूं, बाल हूं, जवान हूं, यौवन हूं, वृद्ध हूं, न जाने कितने हूं लगाता है, आरोप आरोप आरोप कर करके इस गहन जंगल में पड़ा हुआ है शरीर में आया तो बहुत कुछ इसमें आरोपित होना है, यहां से छुटकारा मिलना मुश्किल है, मैं ब्राह्मण हूं यह छोड़ना मुश्किल है, जाति अभिमान वर्णाभिमान और आश्रमाभिमान, और मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं संन्यास हूं संन्यासी हूं, यह सारे अभिमान सारे अभिमान, यही घोर जंगल है, यह छूटना मुश्किल, ऐसे जंगल में फंसा हुआ है परमात्मा होता हुआ अपने स्वरूप के अज्ञान से, जैसे वो राजपुत्र अपने परंपरा के अज्ञान से व्याधक तो भावना ला करके मांस विक्रय आदि कर्म करता रहा, उसी प्रकार ये जीव है, तथा कि अयम ये जीव जो है अयम मन जीव परस्मार परमात्मा से वियुक्त हुआ है, अग्नि विस्फुलिंग अधिवत जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है ना उस प्रकार, तज्जाति रेव पर स्वभाव एवं कह दिया टिप्पणकार ने, परमात्मा स्वरूप ही होता हुआ ये, जैसे अग्नि की चिंगारी अग्नि रूपी होती है उसी प्रकार होते हुए विभक्त, यह यह माने यह माने दस के टिप्पणी कहते हैं प्रत्यक्ष है, ये जो प्रत्यक्ष है ना ये शरीर, इसी में पड़ा है ना, यही जंगल में घुसा हुआ है। हाँ, यहाँ बहुत सारे कांटे हैं, जाति अभिमान, आश्रमाभिमान, वर्णाभिमान, देहाभिमान, रूपाभिमान, सौंदर्याभिमान, न जाने कितने अभिमान है यहाँ, ये जंगल है। यह देहेन्द्रियादि गहने, देह इंद्रिय रूपी जो गहन जंगल है, घोर जंगल है, इस जंगल में प्रविष्ट हुआ है जीव परमात्मा से युक्त होकर के, गहने प्रविष्ट, इस गहन जंगल में प्रविष्ट हुआ है, घोर जंगल है। ग्यारह की टिप्पणी कहा बने गहने, वहां बने अध्यार करना, ये गहन वन में ये प्रविष्ट हुआ है। असंसारी सन है, असंसारी है, ये संसारी नहीं है, असंसारी होता हुआ अज्ञानवश संसारी भावना में आ गया, असंसारी होता हुआ परमात्मा होता हुआ जीवत्व भावना में आ रखा है ये। देहेन्द्रियादि संसार धर्मम अनुवर्तते, जब देह में आ गया है तो जैसे व्याधा के घर में जाने पर वो राजपुत्र व्याध संबंधी कर्म करता रहा, तब शरीर में जब आ गया अज्ञानवश तो क्या होता है, कहते हैं देहेन्द्रियादि संसार धर्म अनुवर्तते, देहेन्द्रियादि का जो संसार धर्म है ये देहेन्द्रियादि का है, देह का इंद्रियों का है, उसका अनुवर्तन करने लगता है, अपना कर्म मानता है। देहेन्द्रिय संघातो अस्मि, यही भावना बनाता है, ये समुदाय हूं मैं, ये मैं हूं इंद्रिय और शरीर का समुदाय, यही मैं हूं, इसके अतिरिक्त में यही मैं हूं, जो शीशा में दिखाई पड़ता है यही मैं हूं, ऐसी मान्यता बनाता है। कृष्ण स्थूल, मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हो गया, ऐसा बोलता है आत्मा का, दुबला मोटा होगा, मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, कृष्ण स्थूल इत्यादि भावना भर लेता है यहां आने पर। कृष्ण स्थूल सुखी दुखी, कृष्ण स्थूल शरीर का धर्म और सुखी दुखी मन, सूक्ष्म शरीर का मन का धर्म, ये सब आरोप कर लेता आपने, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि, दुखी थी परमात्मताम अजानन आत्मना, अपने को परमात्मा रूप से न जानता हुआ इस स्थिति में आ जाता है, जैसे राजपुत्रत्व तो न जानने के कारण व्याधत्व तो ला करके मांस विक्रय आदि कर्म करता है वो व्यक्ति, ठीक इसी प्रकार ये भी अपना स्वरूप न जानता हुआ शरीरादि भाव में आकर के शरीरादि संबंधी धर्मों को पालन करता हुआ मानने लग जाता है, जीव की स्थिति ऐसी है। आ कहते हैं न तो न तम आत्मगा परमेव ब्रह्म असंसारी थी प्रतिबोधिता। आगे कोई एक कारुणिक व्यक्ति, इसको भी जरूरत है, दयालु कोई व्यक्ति आएंगे, गुरु आएंगे, मिल देंगे जब भाग्य से आएंगे तो, न तुम ये तद आत्मगा, तुम ये शरीर रूप नहीं हो, ये हड्डी मांस के पुतला तुम नहीं हो, ऐसे कहने वाले कोई गुरु मिल जाए उसको, न तुम ये तद आत्मगा, ये तत् स्वरूप यही है। संघातात्मगा टिप्पण का, यह संघात रूप तुम नहीं हो, ऐसा कोई उपदेषता मिले। परमेव ब्रह्म असी, परम ब्रह्म ही हो तुम, परमात्मा ही हो असंसारी, तुम असंसारी परमात्मा ही हो, इति प्रतिबोधिता। हाँ, आचार्य गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा ऐसा ज्ञान कराया गया ये जीव, जैसे वहां मैं व्याधत्व तो लेके बैठा हुआ व्यक्ति को किसी ने उपदेश किया, कारुणिक व्यक्ति ने, तुम व्याधा नहीं हो, तुम राजपुत्र हो करके, इस प्रकार यहां भी जो दयालु जो गुरु जी मिल जाए तो गुरु जी के द्वारा ऐसे उपदेश सुन करके, न तुम संसारी ऐसा, न तुम ये तद आत्मका, तुम ये जो शरीर इंद्रिय संघात रूप तुम नहीं हो, ये समुदाय तुम नहीं हो, और परमेव ब्रह्मासि, तुम परम ब्रह्म ही हो, असंसारी असंसारी ब्रह्म ही हो, तुम संसारी नहीं हो, इति प्रतिबोधिता आचार्य, इस प्रकार आचार्य के द्वारा ज्ञान कराए जाने पर, ऐसे ज्ञान कराए जाने पर, हित्वा यशणा त्रयानुवृत्तिम, जो शरीर भाव में आकर के तीन यशणाओं को लेकर के चलता था, लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा, माने इस्लोक चाहिए परलोक चाहिए, लोकेशणा है और वित्तेषणा धन की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, जब आचार्य के द्वारा उपदेश किया, किस कब था, शरीर भाव में आने पर यशनाएं थी, शरीर के लिए चाहिए, लोग किसको चाहिए, शरीर को चाहिए, वित्त किसको चाहिए, शरीर को चाहिए, इसकी रक्षा के लिए चाहिए, पुत्रादि किसके लिए, आगे सेवा करेंगे, वंश परंपरा चलाए, इसके लिए चाहिए, ये तीनों को त्याग करके, जब संघात से अतिरिक्त अपने को मानता है, शरीर इंद्रिय आदि से अतिरिक्त मानता है गुरु के उपदेश के द्वारा, उस स्थिति में तीनों ऐसाओं को परित्याग करके हित्वा ऐसणात्रयानुवृत्ति, जो तीनों ऐसाओं के अनुवर्तन कर रहा था पूर्व में, मैं शरीर हूं, मेरे लिए लोक चाहिए और धन चाहिए और पुत्र आदि चाहिए, ऐसी भावना में था एक क्षण पहले, जब उपदेश मिला, उपदेश मिलते ही हित्वा ऐसणात्रयानुवृत्तिम, तीनों यशाओं के अनुवर्तन को त्याग करके, लोकेशणा पुत्रेशणा वित्तेशणा तीनों को परित्याग कर, ब्रह्मैवास्मि प्रतिपद्यते, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मैवास्मि अनान्य, मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर जाता है, मनोभाव बदल जाना और कुछ नहीं है। एक क्षण पहले मैं जीव हूं कहता था, जो उपदेश मिला मनोभाव बदल गया, शरीर बदलना नहीं है, मनोभाव बदलना है, मन में वृत्ति बदल गई उसकी, यही है टिप्पणी। हित्वा दो नंबर की पढ़े, औपदेश ज्ञान फलम आह, उपदेश जो हुआ गुरु के द्वारा, उपदेश हुआ आचार्य के द्वारा, उसके ज्ञान का फल बताते हैं, क्या ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद क्या फल मिला, हित्वा यशणात्र, तीनों यशणाओं को त्याग दिया उसने, लोकेशणा वित्तेशणा पुत्रेशणा को त्याग दिया, किसके लिए, आत्मा के लिए, न लोक चाहिए, न धन चाहिए, न पुत्र आदि चाहिए, सब किसको चाहिए था, शरीर को, जब शरीर भाव में आया हुआ था तो यशा था, इसकी तीनों इच्छाएं करता था, माने लोक भी चाहिए, धन भी चाहिए, पुत्र आदि भी चाहिए, ऐसी इच्छा करता था, जब आत्मभाव में गया गुरु के उपदेश के द्वारा, किस आत्मा को कोई जरूरत ही नहीं है, सुषुप्ति में किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, क्यों, शरीर भाव में नहीं होता, सुषुप्ति में शरीर भाव से ऊपर होता है, तो कुछ जरूरत नहीं है, तो लोकेशण पुत्रेशण आदित्यशण शरीर भाव में उतरने वालों का ही होता है, यही है। ये दो नंबर का औपदेश ज्ञान फलम आह, उपदेश संबंधी जो ज्ञान है, आचार्य के द्वारा उपदेश मिला, तुम संसारी नहीं हो, ये शरीर रूप तुम नहीं हो, तुम संसारी परमात्मा ही हो, ऐसा उपदेश सुनने पर जो पूर्व में मैं संसारी हूं ये भावना थी, परित्याग कर देता, मनोभाव बदल गया उसका, उस स्थिति में आत्मा के लिए कुछ आवश्यकता रहे तीन वर्षों को परित्याग करता है, कहा इसमें वार्तिक है, वार्तिक यथा जिस पर वार्तिक में कहते हैं, सम्यक ज्ञानान संपुष्ट प्रत्यक तत्व महात्म हित्वा मोहोत्थम अखिलम ब्रह्म ब्रह्म प्याप्यथ प्रत्यक तत्व तमो ध्वंस व्यतिरेके मुक्त अपेक्षते तो यतो नान्यत किंचित साधन अणपी। वार्तिकार कहते हैं, सम्यक ज्ञानाग्नि संपुष्ट प्रत्यक तत्व महातमः, प्रत्यक तत्व महातमो, महातम जो महा अज्ञान है, तम माने अज्ञान, ऐसा जो भी महा अज्ञानी था ना वो, प्रत्यक तत्व प्रत्यक तत्व जो महातमो महातम है, उसने सम्यक ज्ञानाग्नि संपुष्ट, सम्यक ज्ञान के द्वारा दग्ध कर दिया जिसने, आत्म संबंधी जो अज्ञान था उसको जिसने दग्ध कर दिया, जला दिया, किसके द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि हूं ऐसे ज्ञान के द्वारा, अहम देहास्मि ऐसे बुद्धि को जला दिया, समाप्त कर दिया जिसने, ऐसा व्यक्ति है वह। हित्वा बोहोत्तम अखिलम, अज्ञान से उत्पन्न जितने वस्तु थे क्या थे, लोकेशणा पुत्रेशणा वित्तेशणा, ये सबको त्याग करके, अज्ञान काल में सारी इच्छाएं होती है शरीर, अज्ञान काल में शरीर में शरीर के लिए सब कुछ चाहिए, इसलिए इच्छा करता है। हित्वा बोहोत्तम अखिलम, मोह से उत्पन्न माने अज्ञान से उत्पन्न जितने भी हैं अखिल पदार्थ संपूर्ण पदार्थ को हित्वा त्याग कर, ब्रह्मैव याति, ब्रह्मैव ब्रह्म याति अथ, उसके बाद ब्रह्मैव ब्रह्म को ही ब्रह्म प्राप्त करता है, दूसरा नहीं, ब्रह्म ही था ब्रह्म ही हो जाना उसने, ऐसी स्थिति है, जैसे राजपुत्र ही था राजपुत्र ही होता बाद में, दो मिलना नहीं है वहां, एक ही है, पहले वही था, अज्ञान के कारण से भिन्न माना था, मान्यता हट गई, वही है वो, वही था ब्रह्मैव याति ब्रह्म था, कहा वो ब्रह्म ही हो जाता है वो, ब्रह्मैव अतः ब्रह्म याति, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, यह नहीं कि अब्रह्म ब्रह्म नहीं बनेगा, ब्रह्म ही है पहले से ही, अज्ञान से अब्रह्म बुद्धि हो गई थी, ऐसा प्रत्येक तत्व तमो ध्वंस व्यतिरेकेण मुक्त है अपेक्षते यतो नान्यत किंचित साधनम अन्नपि, कहते हैं देखो यदि मैं ब्रह्म हूं इसको जानने के लिए एक ही साधन है अज्ञान का नाश करना। मैं शरीर हूं यह बुद्धि है अज्ञान, इसको नाश करना। और इसको छोड़कर के कोई एक थोड़े एक अणु भी साधन और कोई नहीं है। बस यदि अंधेरा है घर में तो अन्य कोई साधन की जरूरत नहीं है। वहां जप करके अंधेरा भागने वाला नहीं है, तप करके भागने वाला नहीं है, स्तोत्रादि पाठ करके अंधेरा भागने वाला नहीं है। क्या करना पड़ेगा? प्रकाश जलाना पड़ेगा। तो अज्ञान रूपी अंधेरा यदि है, मैं मनुष्य भाव है तो मैं अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान ही पर्याप्त, उसके लिए कोई अन्य साधन की जरूरत नहीं है। एक ही साधन है, ये कहते हैं। प्रत्येक तत्व तमो ध्वंस व्यतिरेक ना, प्रत्येक तत्व आत्म तत्व का जो तम था अज्ञान था, भूल भुलैया था, उसके अज्ञान का नाश के अतिरिक्त रूप से मुक्तये किंचित अणुअपि साधनम ये तो नान्यत। मुक्ति के लिए अन्य एक छोटा सा अणुमात्र भी साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान को छोड़कर के अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं, कोई साधन नहीं चाहिए। अग्निहोत्र आदि क्रिया आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बताया है। वार्ति में कहा टीका, वार्ति की टीका, अन्यस्य अन्यत्व अयोगम आसंज्ञ। महाराज शरीर था वो कहां ब्रह्म बनना है, वो अन्य अन्य व्यक्ति अन्य नहीं हो सकता। जीव कहां परमात्मा बनेगा? ये शंका आ गई। अन्यस्य अन्यत्व अयोगम, अन्य का अन्य होना संभव नहीं, ये शंका करके उत्तर देते हैं इसका। अरे बाबा अन्य नहीं था, ब्रह्मैव ब्रह्म याति अथ ब्रह्मैव ब्रह्म याति, ब्रह्म ही ब्रह्म को एक होता है। पहले भी ब्रह्म ही था वो, अज्ञान से शरीर आदि माना था, यह नहीं कि अन्य नहीं था वो, वही था पहले भी, वही था वो। ठीक है आगे, तर ही ब्रह्म याति इति अयोगम, फिर ब्रह्म ही है तो फिर ब्रह्म को जात प्राप्त करता ऐसा कहना बनता नहीं है। अपने को अपने स्वयं प्राप्त नहीं करता व्यक्ति, स्वयं अन्य किसी को प्राप्त करता है। प्राप्य और प्रापक भिन्न होता है, तो स्वयं में स्वयं को कैसे प्राप्त करना, यह शंका आ गई। यही शंका है भारत में। तरही ब्रह्म याति इति अयुक्तम, फिर तो भारत में कहा ब्रह्म ही ब्रह्म याति कहा, ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये कहना बनता नहीं, शंका आ गई। तो स्वात्मरो गंतव्य तो अयोगात इत्याह, कहते नहीं, उत्तर देते हैं। आत्मा में पूर्वादि बोलता है कि स्वात्मनो, अपने आप में जाना नहीं होता। जाना माने जाने वाला भिन्न होता है, जाने योग्य देश भिन्न होता है। एक में स्वयं गंता और गंतव्य एक ही नहीं होता, गंता भिन्न होता है, गंतव्य भिन्न होता है, गंतव्य स्थान भिन्न है, तो एक ही में होता नहीं। फिर ब्रह्म ही ब्रह्म याति कैसे बोला? ब्रह्म ही था ब्रह्म ही होता है कैसे बोला? ये शंका आगे तो उत्तर दिया। अरे बाबा अज्ञान के कारण अब्रह्म माना था ना, था तो ब्रह्म ही था वो। एक अहित्वा वोहोत्तम अखिलम ब्रह्म ही ब्रह्म याद्य था कहा, ये कहा था। अच्छा, ज्ञान तत्फल मध्य कार्य कार्यांतर वारणार्था उभयत्र अथ शब्दों कहते हैं। ज्ञान और ज्ञान का फल मुक्ति, ये दोनों के बीच में अन्य कोई कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है। और ज्ञान हो गया तो मुक्ति, वही मुक्ति, वही मुक्ति होनी है। और जब बीच में कोई कार्य नहीं, ज्ञान होने के बाद में कोई कार्य नहीं, जैसे सूर्योदय होता है तो अंधेरा उसी काल में भाग जाता है। ये नहीं कि बाद में भागे कुछ करना पड़े, सूर्योदय के बाद भी अंधेरा भगाने के लिए कुछ करना पड़े, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान तत्फल और मध्य, ज्ञान और ज्ञान का फल जो मोक्ष है वो दोनों के बीच में मध्य कार्यांतर वारणार्थ वयत्र अथ शब्द, दोनों स्थान में अथ शब्द या बार्थ को अथ शब्द लगाया है। अन्य कोई कार्य नहीं है, ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गई। तत्र हेतु महा, उस हेतु बताया, प्रत्येक तत्व तमो ध्वंस व्यतिरेक मुक्त ये अपेक्षित ये तो नान्यत किंचित साधन मणि भी कहा। प्रत्येक तत्व जो आत्म तत्व का जो अज्ञान था, मैं शरीर हूं भावना में गया था, इसको ध्वंस के अतिरिक्त उसे नाश के अतिरिक्त एक छोटा सा भी साधन नहीं है कोई, ज्ञान को छोड़कर के कोई अन्य साधन नहीं कहा। ये कहा नापेक्षते तो नान्यत, अन्य साधन किंचित साधनम अणुअपि न अपेक्षते, एक छोटा सा भी साधन अणुमात्र भी साधन की आवश्यकता नहीं, वहां ज्ञान पर्याप्त है उसके लिए, ये बता दिया। आगे टीका से देखें आप, भाष्य तो हो गया ना, टीका से देखो। तत्र दृष्टांत रूपां आख्यायिका प्रणयति, उसमें अब दृष्टांत स्वरूप जो कहानी का यहां कथन करते हैं। ये कहते हैं पहले दृष्टांत देंगे फिर सिद्धांत, ये जीव संसार में कैसे फंसा है, जैसे राजपुत्र व्याधत्व लाता है अज्ञान के बल से मैं संसारी हूं करके बोल रहा है, जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन मैं ब्रह्म हूं में जाएगा, ब्रह्म ही है इसके लिए। तत्र चौदह की टिप्पणी में कहा दृष्टांत दार्ष्टांतिक रूपाख्यायिका और बल, दो यहां कहानी दो है, एक तो दृष्टांत रूप कहानी है और एक सिद्धांत रूप कहानी है, माने जीव और शरीर को लेकर जंगल को लेकर यह कहानी, और एक है राजपुत्र को व्याधा होना कहानी, ये दोनों में से दो कहानियों में है। दृष्टांत दार्ष्टांतिक रूप आख्यायिका और मध्य कहा, दृष्टांत और दार्ष्टांतिक माने सिद्धांत होता है दार्ष्टांतिक, ये दोनों के कहानी के बीच में पहले तत्र माने पर पहले दृष्टांत रूपम आख्यायिका प्रणयति, पहले दृष्टांत रूप जो कहानी है उसको प्रणयन करते हैं। ये कहते हैं प्रणयति, प्रणयति में पंद्रह की टिप्पणी में कहा कथयति, प्रणयति माने कथयति कथन करते हैं, कहा कश्चित, कहा कश्चित किल राजपुत्र जात मात्रे, माने जैसा पैदा हुआ उसी काल माता पिता का द्वारा परित्यक्त है, जात मात्रे एव पैदा हुआ उसी काल में त्याग दिया। ठीक है, हमें कहा कहते हैं जात मात्रे प्राग अवस्थायाम एव राजा राजास्मि इति अभिमान अभिव्यक्तेर इत्यर्थ, जात मात्र का अर्थ यह है माने मैं राजा हूं ऐसे अभिमान होने के पूर्व अवस्था में त्याग दिया था उसको, मैं क्षत्रिय जाति का हूं राजा हूं, यह अभिमान अभी आया नहीं था, बिल्कुल बालक था उस काल में माता पिता ने त्याग दिया था उसको, पैदा होते ही तो नहीं त्यागा है किंतु शरीर में जो अभिमान आना है मैं अमुक हो करके पहचान, उससे पहले अवस्था में यही कहते हैं जात मात्रे का अर्थ, जात मात्रे बने प्राग अवस्था में पहले, किस अवस्था से पहले, राजास्मिति अभिमान अभिव्यक्ति प्राग, मैं राजा हूं ऐसा अभिमान आने से पहले माता पिता के द्वारा त्यागा हुआ है, यही अर्थ है। सोलह की टिप्पणी है जात मात्र इति पाठांतरम, कहीं कहीं जात मात्रे न होकर के जात मात्र पाठ है, माने जात मात्र हो तब भी आगे एकार है एव है आगे, तो वहां भी वही माने भो भगव अगो पूर्व से लोप एकार होकर के लोप हो जाना है, लोपसाकल से लग जाना है, और जात मात्र हो तो अयाद से होकर लोपसाकल से लगना है, दोनों स्थिति में ऐसे ही है, कहीं पाठ जात मात्र प्रथमांत पाठ है, क्योंकि यह पाठ जो दिखाया है सप्तमंत पाठ दिखाया है। ताभ्याम परित्यागे, माता पिता के द्वारा परित्याग करने में क्यों त्यागा होगा पुत्र को, ताभ्याम माने माता पिता पितृभ्याम माता पिता के द्वारा परित्याग में निमित्त विशेषस्य अनिश्चित द्योतनार्थो किल इति उक्तम, कहते हैं निमित्त विशेष यहां निश्चित नहीं हो रहा है, क्यों त्याग दिया निश्चय नहीं गया निमित्त का, इसलिए किल शब्द लगा दिया अव्यय लगा दिया, कश्चित किला, एक किला अव्यय का यह अर्थ होता है, माने निश्चय नहीं हुआ है किस निमित्त से उसको परित्याग कर दिया माता पिता ने, निश्चय न होने के लिए किला शब्द का भाष्य में प्रयोग कर दिया, कश्चित किला, एक किला अव्यय है उसका प्रयोग इसलिए हुआ है कहते हैं पिता का, इति उत्तम बोल दिया। व्याध जाति प्रत्यय तत्प्रयुक्त हो व्याधोस्मी अभिमान हो ऐसा सा तथा, वो राज जाति वाला अभिमान तो हुआ नहीं उसको, उसके पहले त्याग दिया है इसलिए व्याधा ने पाला है, इसलिए व्याध जाति प्रत्यय माने व्याध जाति का अभिमान क्या आया उसको, तत्प्रयुक्त हो व्याधोस्मी अभिमान हो ऐसा, मैं व्याधा हूं ऐसा अभिमान हो गया जिसका, अरे राजपुत्र है किंतु मैं राजा हूं ऐसा ज्ञान था ही नहीं उसको, तब तक माता पिता ने त्याग दिया था उसको, यह अभिमान आया ही नहीं था, त्याग दिया था माता पिता ने, तो उस काल में व्याधा ने पाला तो मैं व्याधा हूं, यह अभिमान आ गया ऐसे। व्याध जाति कर्माणि, व्याध जाति का कर्म क्या है वही करने लग गया, बोला भाष्य में क्या कर्म है, तो कहते हैं व्याध जाति कर्माणि तत्प्रयुक्तानी मांस विक्रयाणि, माने व्याध जाति का कर्म के पशुओं को मारना ला करके बेचना, मांस विक्रय आदि करके जीविका चलाना, वही कर्म करने लग गया है, वो क्षत्रिय राजपुत्र है किंतु मैं राजा हूं मैं क्षत्रिय हूं ऐसा अभिमान आने से पहले ही माता पिता ने त्याग दिया था उसको, तो व्याध जाति का अभिमान उससे बैठ गया वहीं पला ऐसा आ गया। राजास्मि इति अभिमान पूर्वकम तज्जाति प्रयुक्तानि परिपालनादि कर्माणि, उसमें यह ज्ञान नहीं हुआ क्या, न राजास्मि इति राजाति कर्माणि अनुवर्तते, कहा राजजाति कर्माणि अनुवर्तते भाष्य में कहा था, मैं राजा हूं करके राज क्षत्रिय जाति का कर्म का अनुवर्तन नहीं करता वो, क्यों उसको अभिमान आया ही नहीं था तब तक त्याग दिया था, इसी का अर्थ कर रहे टीका में, राजास्मिति अभिमान पूर्वकम, मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ऐसा अभिमान पूर्वक तज्जाति प्रयुक्तानि, क्षत्रिय जाति प्रयुक्त जो कर्म होते हैं, सिंहासन आरूढ़ होना, पिता के सिंहासन में बैठना और शासन करना, इस परिपालन आदि कर्माणि, इसको नहीं जानता है वो, उसको उसको वो अनुवर्तन नहीं करता, क्यों, उसका अभिमान ही नहीं है वहां, मैं प्यारा हूं अभिमान है, यही है। अज्ञानम तत्कार्यम चौथा, अज्ञान और अज्ञान का कार्य बताया, मैं राजा हूं ये अज्ञान ने क्या बताया, मैं ब्यादा हूं मैं पहुंचा दिया, उसका कार्य यही हुआ, क्षत्रिय जाति का होता हुआ ब्याद जाति का अनुभव में आ गया, अज्ञान और ज्ञान का कार्य दोनों दिखाया अब तक भाष्य में। अज्ञानम तत्कार्यम चौथा, अज्ञान और अज्ञान का कार्य का कथन करके, ज्ञानम तत्फलम चाहा, आगे ज्ञान, उसको ज्ञान जब हो जाता है उसका फल बताते हैं, कोई उपदेष्टा जाकर के उपदेश करेंगे उसको, अरे तुम तो राजपुत्र हो और उस राजा का पुत्र हो, तब क्या होगा, वो कर्मों को त्याग देता है, ब्याज जाति वाला कर्म त्याग देता है, फिर राज सिंहासन वाला कर्मा में आ जाता है, यही है। तो ज्ञानम तत्फल दर्शे यदा कहा, जब कोई उसके परम भाग्य खुल जाए, यदा पुनः कश्चित परम कारुण को राजपुत्र से राजश्री प्राप्ति योग्यता जानन, कोई परम कारुण दयालु व्यक्ति है, कोई गुरु उसको राजपुत्र का राजश्री प्राप्ति योग्यता, राजश्री माने सिंहासन आरूढ़ होना, ये राजश्री है, राज ऐश्वर्य, श्री माने ऐश्वर्य होता है, तो राजश्री प्राप्ति योग्यता, इसमें तो राज राज माने श्री गद्दी प्राप्ति की ऐश्वर्य की योग्यता है इसमें, जान ऐसा जानते हुए अमुष्य पुत्रदान बोधाई थी, उस राजा का पुत्रत्व का ज्ञान कराते हैं वो, सही है। टीका में कहा बोधन प्रकारम अभिनय दे, ज्ञान का प्रकार का ही प्रदर्शन करते, कैसा ज्ञान कराते हैं उसको महापुरुष, कहते हैं न तुम व्याध हो, यही ज्ञान कराते हैं, तुम व्याधा नहीं हो, अमुष्य राज्य पुत्र, तुम तो उस राजा के पुत्र हो, ऐसा ज्ञान करा देते हैं आचार्य उसको पुत्र, कथनचित व्याध गृह अनुप्रविष्ट, किसी कारण से तुम व्याधा के घर में प्रविष्ट हो गए हो, तुम वास्तव में व्याधा नहीं हो, तुम राजपुत्र हो, ऐसा उपदेश करते हैं। कहा ठीक है, कहा कथम तरी सवर वेश प्रवेश, यदि राजपुत्र है तो फिर सवर के वेश माने घर में कैसे प्रवेश हुआ, वो ये प्रश्न आया, यदि राजा है राजपुत्र है तो सवर माने ब्याध, हील जो होते ब्याध, उसके घर में प्रवेश कैसे हो गया, वेश माने घर होता है, प्रवेश कैसे, प्रश्न उठा तो कहते कथनचित, कहा कथनचित ब्याध गृह अनुप्रवेश, किसी कारण बस ब्याध के घर में प्रवेश हो गए हो, ये उपदेश किया। सएवं बोधित भाष्य में कहा, इस प्रकार से जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराया गया है वो राजपुत्र, वह त्यक्त्वा व्याज जाति कर्म प्रत्यय कर्माणि, व्याज जाति संबंधी कर्मों को परित्याग करके, अभिमान छोड़ दिया उसने, व्याधा हूं अभिमान को छोड़ दिया, कर्माणि पितृपैता महिम आत्मना पदवीम अनुवर्तते राजा मस्मृति, पितृ पितामह संबंधी जो पदवी है परंपरा है उसका अनुवर्तन करता है, मैं राजा हूं ऐसे अभिमान में आ जाता है, यह दृष्टांत। ठीक है, हमें कहते हैं राजा अहम अस्मि इति अभिमान पूर्वकम, मैं राजा हूं क्षत्रिय हूं ऐसे अभिमान पूर्वक वह आत्मनः पितृपैता महिम पदवीम अनुवर्तते संबंध, अपने जो पिता प्रपिता महादि की जो परंपरा है सिंहासन में बैठना, प्रजा को शासन करना, इस परंपरा को अनुवर्तन करता है, ऐसा संबंध करना कहा, यह तो दृष्टांत हो गया। और ठीक इसी प्रकार ये जीव में घटाना आया, यहां घटाने के लिए कहानी बनाई है, दार्ष्टान्तिक रूपम आख्यायिकम आदर्श, दृष्टांत रूप कहानी तो हो गई, अब दार्ष्टान्तिक सिद्धांत रूपी कहानी बताते हैं, घटाना किसमें चाहते हैं, जीव में, ये जीव में घटाना है, इसका तात्पर्य इसमें घटाना है, ये कहते हैं तथा कहा, उसी प्रकार जिस प्रकार एक राजपुत्र अपने को मैं भील होकर के ब्यादा होकर के अभिमान बना के बैठा, अज्ञानवश, क्या अभिमान, अपने जाति का अभिमान नहीं होने के कारण, मैं राजा हूं ज्ञान नहीं है अज्ञान के कारण, भील में अभिमान करके बैठा, तत् प्रयुक्त कर्म करने लगा, ठीक इस प्रकार तथा अकेला, उसी प्रकार अयम ये जो जीव है परस्मात परमात्मा से वियुक्त हुआ है, बिछड़ा हुआ है, जैसे राजगृह से बिछड़ा हुआ व्यक्ति ब्याध जाति को भावना बग गया, उसी प्रकार परस्मात वियुक्त है, विभक्त है, अलग है, विश्वलिंगाधिपत जैसे चिंगारी निकलती है ना अग्नि से, उस प्रकार है ये तजातिरेव है, वो क्षत्रिय जाति होता हुआ ही क्षेत्रीय जाति को त्यागा नहीं, क्षेत्रीय जाति है वो, किंतु अलग हो गया है अज्ञानवश, यही है। यह चाह देहेन्द्रियादि गहने बनेगा, ये जो प्रत्यक्ष है शरीर इंद्रियादि रूप जो घन बहन है, इस वन से निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा जंगल है ये, बहुत बड़ा जंगल है, कई अभिमान है इसमें, माने कई कांटे लगे हैं, कई प्रकार के अभिमान लेके बैठा हुआ है ये सारे कांटे हैं। तो इस गहन वन में प्रविष्ट हो गया शरीर इंद्रिय संघात रूप जंगल में प्रविष्ट हो गया परमात्मा से वियुक्त होकर के। असंसारी सन है परमात्मा ही अभी भी हो, जैसे राजपुत्र व्यादा के घर में भी राजपुत्र ही है, होते हुए भी भावना बदली हुई है उसने, इसी प्रकार ये भी इस अवस्था में भी असंसार वास्तव में असंसारी है, संसारी नहीं अभी भी, किंतु संसारी भावना बना ली इसने, मैं मनुष्य हूं इत्यादि भावना, ब्राह्मण हूं, अमुक हूं, ये हूं, वो हूं, भावना बनाई, असंसारी एक सन कहा। देहेन्द्रियादि संसार धर्म अनुवर्तते, देहेन्द्रियादि का जो संसार धर्म है उसका अनुवर्तन करता है, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, शरीर इंद्रियों को धर्म का अपना धर्म मानता है, स्थिति है। और शरीर का धर्म क्या है, कृशोष में स्थूलोश में ऐसा बोलेगा, मैं दुबला हो गया हूं, मैं मोटा हो गया हूं, आत्मा कहीं दुबला और मोटा होगा कभी, एक रस होता है वो, निर्विशेष है, वहां कोई दुबला और पतला मोटा होना संभव नहीं, किंतु शरीर भावना में आने से ऐसा करता है, शरीर के दुबला पतला होने से अपने को दुबला पतला मानता है, मोटा होने से स्थूल होने से स्थूल मानता है, सुखी दुखी मनोभाव में जाकर के बोलता है मैं सुखी हूं दुखी हूं, मनोवृत्ति का अनुवर्तन करने लगता है, यही है। परमात्मताम अजानन आत्मन, अपने को परमात्मा स्वरूप न जानता हुआ है, परमात्मा ही है किंतु न जानता हुआ ये स्थिति करता है, ऐसी स्थिति में रहता कहा। ठीक है, हमें कहते हैं जीवस्य परस्मात् विभागे, जीव का परमात्मा से विभाग होने पर, अलग होने में, विभाग में निमित्तम अज्ञानम, निमित्त क्या है, अज्ञान, अपना स्वरूप का अज्ञान, यही अपने स्वरूप का अज्ञान है, ये निमित्त ही है, किसका अज्ञान, अपना स्वरूप का अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान है परमात्मा है, और वहां से वियुक्त होना माने अपना स्वरूप का अज्ञान से वियुक्त होता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है तो शरीर भाव में आ जाता है, अज्ञानम तत्कार्यम च, और उसका कार्य जैसे शरीर भाव में आ गया, मैं स्थूल हूं, कृष हूं आदि भाव, उसका कार्य अज्ञान का कार्य, संसार धर्म का अनुवर्तन करने का कार्य, यही प्रसिद्धम, यह प्रसिद्ध इति द्योता हितु किला हितु, या किला शब्द है प्रसिद्धि दिखाने के लिए, ये संसार धर्म का पालन करने लग जाता है अपने स्वरूप का ज्ञान के कारण, इसलिए किला लगाया, भाष्य में किला है ना, तथा किला है किला शब्द, इसके लिए कहा। तज्जाति तत्स्वभाव वस्तुतः, तज्जाति माने परमात्मा स्वभाव ही वास्तव में परमात्मा ही अभी भी है, यदि परमात्मा से भिन्न हो तो कभी भी परमात्मा बन नहीं सकेगा भविष्य में, फिर मुक्ति के लिए इच्छा करनी नहीं चाहिए, फिर अन्य वस्तु अन्य कभी भी नहीं हो सकता, जीते जी भी नहीं हो सकता, मरने के बाद भी नहीं हो सकता, अन्य वस्तु अन्य नहीं हो सकता, वही है भूलभुलैया में है, वो भूलभुलैया हटाने पर वही सिद्ध हो जाता है, यही है। तो कहते हैं तज्जाति तत्स्वभाव वस्तुतः परमात्मा यावत, वास्तव में तो परमात्मा ही है, अभी भी परमात्मा ही है, अन्य नहीं है, किंतु अन्यत्व बुद्धि आ गई इसकी अज्ञान वश, अपना स्वरूप के अज्ञान से अन्यत्व बुद्धि आई है। यह इति अपरोक्ष अनुभव गम्य उक्ति, कहा यह देहेन्द्रियादि गहने, कहा यह शब्द इसके लिए जो अपरोक्ष दिखाई पड़ रहा है शरीर अनुभव का योग्य बना हुआ है, इसमें प्रविष्ट हो जाता है अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान से मैं मनुष्य भाव में आ गया, यही प्रविष्ट है यहां, यही है। गहनम माने गंभीरम वनम, ये जो वन है ना गहन वन, बहुत गंभीर वन है, जैसे समुद्र से नीचे जाकर के पता लगाना मुश्किल पड़ता है, ऐसे गंभीर वन है ये, जंगल से निकलना इतना सरल नहीं है, कोई गुरु कृपा हो जाए तभी ये जंगल से निकल पाएगा, तब तक ये जंगल से नहीं निकलेगा, क्यों, दुनिया भर के अभिमान लेकर बैठा हुआ है, एक अभिमान नहीं है, असंख्य अभिमान है यहां, एक शरीर बुद्धि होते ही जाति बुद्धि वर्ण बुद्धि आ गई, आश्रम बुद्धि आ गई, पुरुष पुंसत्व बुद्धि, स्त्रीत्व बुद्धि, बाल्य बुद्धि, यौवन बुद्धि, वृद्ध बुद्धि इत्यादि, और रोगी आदि जो भी शरीर के रोग आदि वो बुद्धि होगी, और मेरा घर ममता आ जाएगी, मेरे गांव, मेरा जिला, मेरा मेरे प्रदेश, मेरा राज्य, मेरा देश, न जाने कितने मैं करता रहेगा, हम करता रहेगा, सारे अपने स्वरूप के अज्ञान से इतना पतित हो जाता है, इतना गिर जाता है, ऐसी स्थिति है। तो गहनम गंभीरम वनम, इस जंगल से छूटना बड़ा मुश्किल है, इतना सरल नहीं है, बहुत बहुत कांटे हैं इसमें। संसार धर्म अनुवर्तन हेतु मा, संसार धर्म शरीर आदि का धर्म, संसार धर्म शरीर इंद्रिय आदि का धर्म का अनुवर्तन करता है, कहा इसमें हेतु बताते हैं। परमात्मताम अजानन आत्मना, आत्मना अपने को परमात्मा स्वरूप को न जानता हुआ, मैं परमात्मा हूं ये बुद्धि होती तो गहन बन में पड़ता ही नहीं था, ये शरीर में पड़ता, इस चक्कर में नहीं पड़ता था, अपने को परमात्मा स्वरूप भूल गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। उक्त अविद्या कार्य, अविद्या तत्कार्य विरोधी ब्रह्म विद्या लंबायती, कहते हैं आगे अविद्या जो कहा गया, अविद्या अविद्या का कार्य बताया, अज्ञान के कारण से शरीर भाव में आया, शरीर भाव में आने से शरीर का धर्म का पालन करने लगा, कार्य यही है, शरीर इंद्रिय धर्म का पालन करने लग गया, अनुवर्तन करने लग गया, अपना स्वरूप भूल गया, अज्ञान और अज्ञान का कार्य कथन करके, कार्य विरोधी नम उसके विरोधी ब्रह्म विद्या को कथन करते हैं, अज्ञान और अज्ञान का, अज्ञान के कार्य को नाश करने वाली जो ब्रह्म विद्या है उसका कथन करते हैं आगे। लंबयति माने प्राप्त, प्राप्त करवाते हैं, दुर्लभ प्राप्त धातु है, रिज प्रत्यय कर दिया है, रिज लगा करके लट का रूप है, लवते लंबयति ऐसा होता है, लवते माने प्राप्त करता है और लंबयति माने प्राप्त करवाते हैं, लव धातु से रिज करेंगे तो नुम आ जाता है, लवेष्ट सूत्र से नुम का आगम होगा, यदि तो नुम धातु सूत्र के अधिकार में लवेष्ट सूत्र मिलता है, नुम कर देगा, आजादी प्रत्यय पर रहते नुम कर देगा, आजादी प्रत्यय नीचे नुम आएगा, लंबी बनेगा, लट का रूप है, लंबयती प्राप्त करवाते हैं, यही है लंबयती। ग्यारह की टिप्पणी है ना, प्रापयती आचार्य, आचार्य प्रापयती माने अज्ञान और अज्ञान कार्य के जो विरोधी ब्रह्म विद्या है उसको प्राप्त करवाते हैं आचार्य, इसको जो अज्ञान, अज्ञान के कारण उसका कार्य था शरीर धर्म का पालन कर रहा था, मैं अमुक अमुक हूं करके, ये अज्ञान और अज्ञान कार्य का जो विरोधी क्या है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या है वो, उसका विरोधी, उसको आचार्य उसको प्राप्त करवाते हैं, लंबयति का करता आचार्य। न तुम का आचार्य क्या बोलते हैं, न तुम ये तदात्मक, ये संघातात्मक तुम नहीं हो, ये शरीर हाड़ वंश पुतला तुम नहीं हो, जिसको लेकर के इतने अभिमान लिए बैठे हो, ये तुम नहीं हो, परम एव ब्रह्म, तुम तो परमात्मा ही हो, ऐसा आचार्य उपदेश करेंगे उसको, असंसारी, असंसारी ब्रह्म हो इति प्रतिबोधिता, आचार्य के द्वारा ज्ञान कराया गया जो व्यक्ति है, आचार्य, आचार्य के द्वारा ज्ञान कराया गया, जब ज्ञान हो जाता है मैं परमात्मा हूं ऐसा ज्ञान हो गया, हो जाने पर मैं शरीर हूं अब नहीं है ज्ञान, तो यशा का अभाव कर देता है वो, यशा शरीर के लिए थी, इच्छाएं किसके लिए थी, माने लोग किसको, रहने का स्थान किसको चाहिए, शरीर को चाहिए, और ये धन किसको चाहिए, शरीर के लिए चाहिए, धन की अच्छा, और संतान किसके लिए चाहिए, शरीर के लिए, तो लोकेश्वर पुत्रेश्वर आदित्यश्वर को परित्याग करके तत्काल आत्मभाव में होने पर कोई आवश्यकता नहीं है, सुषुप्ति में किसी इच्छा होती है किसी की, ना पुत्र की, ना धन की, ना किसी लोक की, नहीं होती, तो तत्काल हित्वा ऐसा त्रयानुवृत्तिम, जो तीन ऐसाओं के घेरे में पड़ा हुआ था पहले, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए करके ऐसा घेरे, उसको परित्याग करके, जैसे न तुम संसारी, ऐसा तुम यह संघात नहीं हुआ, शरीर आदि नहीं हुआ करके आचार्य के रूप से मिलने पर तीनों व्यवस्थाओं को परित्याग करके, अनुवर्तन को त्याग कर ब्रह्मई वास्मी इति प्रतिपद्यते, जैसे राजपुत्र में राजपुत्र होकर के प्राप्त हो जाता है, राजपुत्र होता हुआ ही राजपुत्र प्राप्त करता है, उसी प्रकार ये भी मैं ब्रह्म हूं ऐसा प्राप्त कर लेता है उपदेश के बाद, ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है, अब ब्रह्म ब्रह्म नहीं बनेगा, ये बता दिया, समय हो गया है, यह रखते हैं, सिद्धांत होता है, अब चलता ही रहेगा आगे तो अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।